तो क्या होता आनंद हो रहा है, मौज हो रही, खुशी हो रही। शत्रु अविदश यंत्रम यह पश्यति स पश्यति समम पश्यति सर्वत्र समम अवस्थितम ईश्वर न इंद्रस्य आत्मना आत्मानं तत्वयाति परांगति। आपका जानना है, उस जानने में क्या फर्क पड़ा भाई? वर्षा आ गई तो जान लिया, वर्षा नहीं आई तो जान लिया, गर्मी जान ली, सर्दी जान ली, पानी तो ज्ञान स्वरूप है। अचल है जो बताइए, विनश्यसो विनश्यंतम संसारतम अचंचल क्रियाशीलतम अक्रिय है। इंद्रिया ने इंद्रियार्थ जो वर्तन्ते प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः प्रकृति के गुणों के द्वारा क्रिया प्रकृति पुरुष दो है, पुरुष का योग है, प्रकृति है, चेतन है, प्रकृति योग है, गोविंद गोविंद गोविंद गोविंद। वर्षा हो जाए तो शेर कीर्तन करना शुरू करते, पहले बैठ रहे थे पर कैसे पढ़ रहे, खड़े हो जाते वर्षा बंद जाते कीर्तन करना। ये देखो आने जाने वाले हो ना, बस आएगी बस खत्म, ये सब क्रिया इसमें है, ये बस आएंगे बंद हो गए अभी शांत। अब छुट्टी हो गई अपने भी वर्षा की, वर्षा ने छुट्टी नारायण।